При Мазепі утиски Москви досягли загрозливих масштабів. І цей фактор також мав вплив на рішення гетьмана. Мазепа повторив спробу відірватися від Москви. Але, як і попередники, не зумів справу довести до кінця. Однак мазепинська спроба зробила значно гучніший, символічніший, вагоміший політичний резонанс. Ідею свідомого прагнення до незалежності породив Виговський, і вона зажила своїм життям. Мазепа зробив цю ідею вічною, кристалізував як ідею національну. Вмер Іван Мазепа безславно, в печалі, у безсиллі. І не думав гетьман, що своїм вчинком розрубав ідеологічний вузол рабства, зав'язаний Хмельницьким. Розрубав. Утворив історичний пласт боротьби за волю. Породив елітне плем'я борців за незалежність України. Це плем'я іменувалося одним словом – мазепинці. Мазепа став символом українського сепаратизму. Мазепинська ідея знайшла благодатний ґрунт у душах і умах істинних патріотів України, українського народу, української нації. Хоч Виговський здобув гучну перемогу, розгромивши 100-тисячне московське військо, захитавши всю будівлю московської держави, а Мазепа був ущент розгромлений, ледве втік не лише з поля бою, а й з України. Все ж не ім'я Івана Виговського, а саме ім'я Івана Мазепи наводило на Росію жах і паніку. Вся Росія в лютій злобі проклинала це ім'я, надаючи йому найобразливіших, найпринизливіших і найбрудніших словесних характеристик, щоб знищити сутність і дух мазепинства. Однак це виявилося не під силу. Навіть такий великий і такий ідеологічно потужній імперії зла, якою була і є Росія. Іван Мазепа – це історичний злам колоніального занепадницького духу. Це вибух колосальної національної сили. З-під великого гніту вона вибухнула там, де її ніхто не чекав – на самій вершині державної влади. Це була не якась звичайна бомба. Це була особлива бомба, яка розколола ідею безпідставної сваволі. Це був протест на найвищому рівні. Виступив обласканий, довірений, наближений до царського престолу раб у чині гетьмана. Гетьман проти царя. Цей виступ не загинув для України, не був забутий серед еліти і серед народу. Цей виступ жив і працював на Україну. Працює і тепер. Образ національного героя України Івана Мазепи творився, хоч як це дивно, протилежними силами, ворогами України і самого Мазепи, з одного боку, патріотами України, прихильниками Мазепи, з другого. Росія творила образ національного героя України Мазепи своєю надлюдською ненавистю до цієї постаті. У народі давно існує прикмета. Якщо когось занадто ганблять, вважає, що це непогана людина. Породжується протилежний ефект. Українство берегло і возвеличувало ім'я свого вождя.